ظاهر او باطن کو یار چن سر دی مینا جانا ہمیشہ کو لا حرم سر دی مینا جانا ہمیشہ کو لا حرم سر دی مینا ظاهر او باطن کو یار چن سر دی مینا جانا ہمیشہ کو لا حرم سر دی مینا جانا وصل مقاتنا يفوز بن احرام توخلي وصل مقاتنا يفوز بن احرام توخلي سلام حجر اسود ملتزم سراد منا جانا هميشه كل حرم سراد منا سلام حجر اسود ملتزم سراد منا جانا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا ظاہر اب باطن کو یار چم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا فراق دی خزاننا بہرنا رات یوکرل فراق دی خزاننا بہرنا رات یوکرل لگو لالا غزی اول شبنم سراد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سراد منا لگو لالا غزی اول شبنم سراد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سراد منا جانا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا ساحل تور نگدش مچ یار میرا پزڑشی ساحل تور نگدش مچ یار میرا پزڑشی سر تیرے غوب وکڑ مولا حرم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا ظاہر اب باطن کو یار چم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا پوزیمند نسیما ورتوایا پوزی مندا سلام کی ای نسیما ورتوایا راغل خلق یار تلا قلم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا راغل خلق یار تلا قلم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا ظاہر اب باطن کو یار چم سرد منا جانا ہمیشہ کلا حرم سرد منا جانا ہمیشہ